Banda ko ya batoboni na fati, soki pena ko ya zambe, soki pena ko ya ganga. Nala nanzela zena tina, basi ya mwana mobali boko yebade. Bosa ya ko vivre na mwana lisusu te jose ya zoto ya moto, babwaka na ebale. Toto nanga, na mwende yo kangela na kanda na motema. Toto nanga ye ye, na samwisi yote. Toto na boya te koloba. Lori na koluka mwaye nyoso, na kala na miso ingo. Toto na boya te koseke. Toto nanga ye ye, na samwisi yote. Bolo ta koloba, eh toto, ya mwana moke, toto. Thank you. Thank you.